Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü konumuzu bir gecikmişlik üzerinden Soğuk Savaş kültürüne, bugünkü yazında, yayınlanan yazının da konusu evet. Bu. Onun üzerinde biraz konuşalım. Olur. Gecikmişlikten kastettiğin nedir mesela diye bir soru atayım. Tabii artık. Yazıda hani bunu detaylı girme imkanı yok zaten. Yani Türkiye'de gecikmiş olmak ya da Türkiye'nin gecikmişliği esas olarak bu modernleşme süreciyle bağlantılı düşündüğüm bir şey. Daha önceleri işte akademik çalışmalarımda da hep üzerinde durduğum bir konudur. Çok kısa şöyle söyleyeyim, bu modernleşme sürecine giriş bakımından Avrupa'nın merkez devletlerini 3 ayrı modelde topluyoruz. İşte biri zamana yayılmış reformlarla bir modernleşme yaşayan, yani alttan gelen dinamiklerle modernleşen ve kapitalistleşen İngiltere. Hani burjuva devrimini zamana yaymış, büyük alt üst oluşlar yaşamamış. Dolayısıyla parlamenter demokratik yapıları oturtarak, sindirerek oturtmuş bir model olarak görülüyor. Fransa yine tabii alttan gelen bir devrim dinamiğiyle, bir dönüşüm dinamiğiyle yaşadığı modernleşme sürecini, kapitalistleşme, demokratikleşme sürecini. Avrupa'nın gecikmiş bir ülkesi var, o da Almanya. Almanya'ya gecikmiş ülke denir. Pek çok açısından, pek çok alanda gecikmiş bir ülkedir. Mesela modernleşme sürecini geç yaşamıştır. Kapitalistleşmede de gecikmiştir, sanayileşmede gecikmiştir, demokratikleşmede gecikmiştir falan. Bu gecikmenin çok önemli sonuçları olduğu zaten hani eski bir konu sayılır siyaset biliminde, siyaset sosyolojisinde falan. Mesela Almanya'nın gecikmişliğinin alttan aşağıdan gelen dinamiklerle bir dönüşüm yaşama imkanını büyük ölçüde ortadan kaldırdığı söylenir. Ben de katılıyorum. Yani şöyle diyelim, tepeden modernleşme yaşamak zorunda kalmıştır. Hani burjuva sınıfının, kentli sınıfın taleplerini örgütlenerek işte monarşiye karşı, mutlakiyete karşı mücadeleyle sindire sindire kabul ettirmesi, yerleştirmesi söz konusu olmamıştır. Bürokrasinin çok güçlü bir hale gelmesine yol açan tepeden bir dönüşüm yaşamıştır. Yani bürokrasi eliyle, asker yardımıyla toplumu modernleştirmiş, bir yandan kapitalizmin altyapısını oluşturmuş ama bir yandan üst yapıda kapitalizmin o zamanki Marx'ın da deyişiyle tabii yapısına en uygun olan parlamenter sistemi koyamamıştır. Çünkü Marx der yani hani parlamenter sistem o dönemler için daha öngörüyor 1800'lerin ortalarında. Kapitalizme en uygun sistemdir, doğasına en uygun sistemdir. Aşağı yukarı böyle söyler. Şimdi bu gecikmişlik ne gibi sonuçlar doğurdu? Tepeden devrim bürokrasiyi güçlendirdi. Bürokrasi siyasal alanı kontrol etme gibi bir hani tutkuya da sahip. Nitekim Almanya'da siyasal alan hep dar tutulmuştur 1800'lerde, 1900'lerin başlarına kadar. Parlamento çok güdük kalmıştır. Parlamentonun mesela Bismarck döneminde bütçe onaylama yetkisi bile çok sınırlıdır ki biliyorsunuz parlamentoları var eden en önemli yetki budur. Yani mali konularda son sözü söylemek parlamento için yapılan tarihsel mücadelelerin anahtarı durumundadır. Hatta şeyde İngiltere'de parlamento kral çatışmalarında dönüp dolaşıp hep burada önemli patlamalar yaşanmıştır. Şimdi Türkiye'de Almanya'nın gecikmişidir. Yani eğer Türkiye'yi bir yere yerleştirmek gerekiyorsa dünya modernleşme modelleri içinde Türkiye Avrupa'nın gecikmişi zatendir. Ama bir de gecikmişinin gecikmişidir. Evet. Buyurun. Ve dolayısıyla tepeden modernleşme sürecini çok sert bir şekilde yaşamıştır. Evet, şimdi peki içinde bulunduğumuz bu son, diyelim ki son 10 yılı alalım. Evet. O zaman bir bu gecikmişliği giderecek bir yüzleşme, bir işte geçmişe bakıp biz ne yapmışız, biz evet, neymişiz sizin dışında, tabii, biz ne yapmışız be abi de durumu da çıkıyor biraz galiba ortaya. Bu öyle da pozitif çıkıyor şey. Ya da şöyle diyelim, yani bu gecikmişliğin yarattığı siyasal yapı otoriter nitelik taşıyor. Siyasal alan var, siyasal kültür otoriter özelliklere fazlaca sahip, demokrasiye, parlamento, sivil alana fazla yer kalmıyor. Şimdi bu bir kader değildir, değişmez değildir ama kolay değişiyor da değildir. Almanya bu kaderi kırmayı 1918'de denedi, savaştan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. 1919'da bir anayasa yaptı ki 1919 Weimar Anayasası. Weimar, evet. Yani dönemin ve bugüne kadar yapılmışların içinde en demokratik alanlardan biri sayılır. Buna rağmen otoriter kültür ve o siyasal kurumlar, toplumsal yapılar hep böyle içine askeri, militer unsurlar sinmiş. Kutuplaşma, düşmanlaştırma vesaire Weimar Cumhuriyeti'ni bitirdi. Ve bir faşizm üretti. Zaten gecikmişliği bu kadar çok tartışma konusu yapmaya yol açan sebep de bu gecikmişlikle bağlantılı çıkarsamaların Almanya'da faşizmin nedenleri arasında yer almasıdır. Yani Almanya'da faşizmi üreten, nazizmi üreten en önemli şeylerden biri bu gecikmişlik, onun yarattığı siyasal kültür deniyor. Yani bir savaş yaşadı ve kırıldı. Gecikmiş ülkelerden biri de Japonya'dır. Japonya da aynı şekilde büyük bir savaş ve mağlubiyet yaşayarak bunu kırdı. Türkiye bunu kırmaya, yani modernleşme sürecinin ürettiği bu kültürden ayrılmaya bana göre 2000'lerin başında, 90'ların sonunda başladı. Yani Avrupa Birliği süreci burada bir dönüm noktasıdır. Burada da onun sancılarını çok büyük ölçüde çekiyoruz. Ben AKP'yi Türkiye modernleşmesinin bir çocuğu olarak gördüğümü hep söylerim. Eninde sonunda bu alışkanlıkların bir şekilde patlak vereceğini de bekliyoruz. Bekliyordum. Bunu daha önce de defalarca yazdım. Evet, bu son benim de onu sormak istiyordum. Yani evet, bu son 10-12 yılın bir gelişmesi olarak şimdi bir patlama var ama nereye doğru? Nereye doğru gideceği konusunda tabii hani kehanette bulunmak zor ama elbette bu hesaplaşma bir dönüşüm de yaratıyor. Şimdi kurumlarda belli dönüşüm var. Elbette hani askeri vesayetin gerilemesi bu modernleşme modelinin aldığı en önemli darbe sayılır. Fakat bazı konularda gecikmişliğimiz sürüyor. Mesela tam da hesaplaşmaya gelecektik. Bu geçmişle hesaplaşma dediğimiz şey, geçmişindeki karanlık, kirli, kanlı dönemlerle açıkça yüz yüze gelme cesareti veya işte tercihi son 25-30 yıldır diyelim dünyada ciddi bir mesele, ciddi bir süreç, bir konjonktür. Hatta işte bir dönemin adı olarak kabul edilir artık. Yani hesaplaşma dönemi denir dünyada buna. Aslında bu dönemin bu kadar canlı yürümesini sağlayan en önemli şey Soğuk Savaş'ın bitmesiydi. Bunu da kitapta yazdığım şey, bugünkü yazıda yazdı, evet, kitapta da uzun uzun yazmıştım zaten. Soğuk Savaş bitince ipotekler kalktı. Soğuk Savaş bitince bastırılmış hafızalar canlandı. Şimdi o birbirini kollama, koruma, kendi içinde kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla müttefiklerine arka çıkma hesapları büyük ölçüde azaldı. Çok büyük ölçüde. Elbette iki bloklu dünya ile kıyaslanamayacak ölçüde azaldı. Ve birçok ülkede de mesela İsviçre'de neler yaşandığını çok az kişi biliyor. İsviçre Nazi altınları dolayısıyla Amerika'nın kollaması altındaydı çok uzun süre. Çünkü çok önemliydi. Ama Soğuk Savaş bittikten sonra öyle bir hesaplaşma yaşadı ki, öyle bir alt üst oluş yaşadı ki ayrıntıları anlatsak gerçekten pek çok insan şaşar buna. Evet. Şimdi biz Soğuk Savaş'tan çıkış konusunda da çok geciktik. Bakın 1990'larda Gladio kalıntıları Avrupa'da NATO ülkelerine tasfiye edildi. 1990'lara gelindiğinde. Çok büyük ölçüde kazındı bunlar. Artık varsa da kalıntılar halindedir. İşte mafya kültürüyle iç içe geçmiş olarak İtalya'da etkileri sürmektedir falan. Evet. Ama Türkiye orada da çok gecikti. Türkiye soğuk, dünya soğuk savaşı bitirilmişken daha 20 yıl soğuk savaşı sürdürdü diyebilirim ben. Soğuk savaş kültürü içinde yaşadı. Bu da hem bu modernleşme modelinden ayrılmak, yeni bir hat oluşturmak konusunda yaşadığımız sancılardan kaynaklandı. Yani iki şey bir araya geldi. Bir, biz kendi modernleşme modelimizin otoriter siyasal kültürü üretmiş olan modelin değişimi yönünde bir hareketlenme yaşadık 90'ların sonunda. İki, dünya zaten yeniden bir değişim yaşıyordu. Bu yeniden değişimi de siyasal kültür alanında yakalamakta zorlandık. İkisi iç içe geçti ve şimdi biz her ikisini bir arada yaşamak zorunda kalıyoruz. Evet, tam bu noktada bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu soğuk savaş mantalitesini aşmakta geciktiği konusunda %100 ben de hemfikirim. Çok büyük bir gecikme. Bunun yarattığı en önemli şeylerden biri şu olabilir mi diye soracağım. Hı. Özellikle de Türkiye'de kendisini sol diye adlandırılan çevrelerde de mesela bu kaybolmayan eski dost düşman ayrımının, soğuk savaşın en temel ayrımı olan dost düşman ayrımının günümüze de hızla şiddetle devam ettiği. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde işte önemli diyelim ki işgal hareketleri bu. Sermayenin dört bir taraftaki toplumu mahvettiği konusundaki şeylere gerek İspanya'da gerekse özellikle de son zamanlarda Amerika'daki işgal hareketlerini Amerika'yı hala bir emperyalist şeyden başka hiçbir şey olarak görmeme eğiliminden kaynaklanan bir görememe durumu var mı mesela? Ya şüphesiz var. Türkiye'de bence zaten hani Türkiye'de kurumlar soğuk savaş kültürüyle hareket ediyorlar diyorum. Ve bir kafamın bir yerinde şüphesiz bu senin söylediğinde vardı. Hatta biraz sonra bir örnek vereceğim ki biraz komik geliyor bana bu örneği vermek. Kendimle ilgili konuşmayı pek sevmediğimi hani söylemem gerekmiyor sanırım. Hani benimle ilgili bir olayı konuştuğumuz çok enderdir bu radyo programında da gazetelerde de. Şimdi bir defa evet kurumlar düzeyinde bir soğuk savaş kültürü özellikle polis ve yargıda ciddi bir biçimde sürüyor, bunu söyleyeyim. Bir defa yargı çok ciddi olarak soğuk savaş kültürünü sürdürüyor. Poliste de bütün o reform çabalarına rağmen zihniyet kurumlar düzleminde bir dönüşüm öyle ya da böyle gözlense bile zihniyet düzleminde bir hani soğuk savaşın etkileri henüz çok fazla. Şimdi solla ilgili olarak da bu temel çelişki, tali çelişki, ana düşman bilmem ne falan. Yani dünyayı ak ve kara şeklinde okuma mantığı ve çok büyük genellemelerle çok büyük hedefler saptayarak aslında hiçbir şey yapmama alışkanlığı sürüyor. Şimdi Amerika'daki bu işgal eylemlerinin başka birçok ülkeye yayıldığını, mesela biz İrlanda'da gezerken İrlanda'da da vardı. İşte ben Almanya'dayken şu son bir ay içinde Almanya ve İrlanda'da bulundum. Oralarda her yerde görüyorsunuz bunu. Evet, hiç yani olmayan yer yok gibi bir şey. Ben bunu biraz takip etmeye çalıştım. Evet, biliyorum senin çok iyi takip ettiğini. Hatta pek çok konuda seninle sohbet ederken bu ayrıntı gibi algılanan şeyleri öğreniyorum. Yani hani senin çok iyi takip ettiğini biliyorum abi. Evet, yani onu şimdi tamamen dışında kalmak gibi bir durumdayız galiba. Evet, çünkü büyük hedeflerle şimdi ne zaman kendinize çok büyük bir hedef saptarsanız bilin ki aslında politika yapmaktan kaçıyorsunuz. Yani hayatı, günlük hayatı dönüştürmeyi hiç aklınıza getirmiyor, hiç kendinize dert etmiyorsanız politika yapmıyorsunuzdur. Oysa bizim bu küçük sol örgütler büyük politik aktörler olarak sunuyorlar kendilerini. Esas politikayı kendilerinin yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi şu örneği hani dedim ya bir vereyim. Bana biraz komik geliyor. Ama paylaşmak isterim dinleyicilerimle. Şimdi biliyorsunuz bu HOPA olaylarını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı, tutuklandı. Onlarla dayanışmak için saçlarını kesen, yani onların saçları kesildi bu ilk tutuklanan protestocuların. Evet. Onlarla dayanışmak için saçını kesen öğrenciler de bir grupta tutuklandı. Ve geçen gün bizim üniversitenin kapısı girişinde, benim fakültemin hemen kapısında bir dayanışma eylemi yapıldı. Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi yapıyordu. Ben de üyesiyim ve ısrarla da davet edildim. Elbette de giderim zaten. Yani bunda bir sorun, hani böyle bir tereddüdüm yok. Bir haksızlık olduğundan eminim. %100 haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ve o arada tabii basın falan ben de gidince doğal olarak bana da yönerdi. İşte Sırrı vardı, Sırrı Süreyya'nın der. İşte saç keseceğiz sembolik olarak falan, ben keseyim dedi Mithat Hoca'nın saçını. Bir tutam saç kesti falan. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Biz dayanışma için indik oraya. Gerçekten benim öğrencilerimdir ve hangi gruptan olduklarını, hangisi ya sol fraksiyona yakın durduklarını bilmediğimi söylesem hakikaten cahil saymazsınız umarım. Bilmiyorum yani, hani kolektif de deniyor falan. Şimdi benim bu dayanışma eylemime bile hani o çok küçük grubun kendi şanlı eylemi olarak kalması gerekiyor ya. Evet, işte Facebook'ta, şurada burada, Twitter'da özellikle ve ekşi sözlükte tepki gösteriyor bu grup. Niyeymiş? Ben geçen sene bu gruptan birileri Çanakkale'de Roni'ye yumurta attıklarında onlara ırkçılıktan beslenen bir ruh hali suçlaması, yani nitelemesi yapmıştı. Evet, bu soğuk savaş kültürü dediği şeyin şimdi çok daha net olarak bu örnekte görüyor. Ben şimdi bakın, Roni'ye neden Roni diye sorduk defalarca. Yani sadece onları eleştiren Roni değildi ki. Yani başka neden kalmadı? Bakın, Roni sahipsiz mi görünüyor? Türkiye'de bu ırkçı kültürün sola silmiş bir yanı olamaz mı anlamında uyarıcı bir yazı yazmıştım. Şimdi benimle ilgili daha dün ırkçı diye nitelediğin öğrencilere bugün nasıl sahip çıkarsın? Çek elini bizim öğrencileri, bizim arkadaşların üzerinde falan. Evet. Sanki ben hani onları örgütlemeye ve örgütten ayırmaya gitmiş bir gibi. Çok önemli, ilginç bir örnek. Şimdi ben de tam buradan kalkarak müsaade edersen küçük İlk defa buna cevap veriyor değil, açıklama yapıyorum. Doğrusu hani gülüyorum da, çünkü bana komik geliyor ama sen anlat sözünü unutma. Estağfurullah. Abi. Yani şunu da söylemek istiyorum. Bu Wall Street işgal protestocularından son bir eylem vardı dünkü Democracy Now!'da ve başka uluslararası bazı kaynaklarda. Çok bana önemli görülen bir şeyi ıskalama tehlikesindeyiz gibi geliyor. Yani batı yakasındaki Amerika'nın Kaliforniya'da, Oakland'da, Portland'da, Oregon'da ve Seattle'da, Washington'da limanları, rıhtımları işgal etme, kapatma eylemi var. Şimdi ilk ağızda bu bir tuhaf gibi geliyor. Fakat sonradan ne işe yaradığını sorunca birçok insanı da tutuklamışlar, böyle gözaltına almışlar filan. Şimdi tutuklamacılardan birisiyle, tutuklanmadan önce protestoculardan birisiyle konuşuyorlar. Ve fikir şu diyor, SSA Marine diye büyük bir liman işletmesi aslında Goldman Sachs'ın elindeymiş. Yani en büyük şirketin. Şimdi bunu biliyorlar ve fikir şu diyor. Bu büyük şirketleri hedefimize almak, bu tam bir sınıf mücadelesi aslında. Bu örnekte Goldman Sachs diyor ve onları asıl yerinden, can alıcı yerinden, cüzdanlarından vurmak. Dolayısıyla da işte bunları burada sistemin çalışmasını engellemeye çalışmak için buraya bir şey sokmak, çomak sokmaktan diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Gözden kaçıyor ama Amerika'da böyle bir şey olmaz diye düşünmemek lazım yani. Hiç mümkün mü düşünmemek? Yani bence zaten Marksizmin teorisine bakarsanız bu en gelişmiş ülkede sınıf mücadelesinin öyle ya da böyle bir gün keskinleşeceğini Marx söylemiyor muydu? Evet. Aslında işin teorisine en uygun çelişkilerin orada olgunlaştığı bilinmiyor mu? Her neyse. Fakat bizde bir genelleme ve indirgeme. Solun bu kadim hastalığı ama soğuk savaşta çok çok kökleşmiş bir hastalık bu. Yani kronikleşmiş bir hastalık. Amerika dediğiniz zaman bir toplum olarak bir çok farklı dinamiklerin kaynaştığı müthiş bir coğrafya olarak görmüyorsunuz. Karşınızda sadece bir hükümet ve devlet, yani bir uluslararası aktör olarak emperyalist bir devlet var. Oraya gözünüzü yumuyorsunuz. Bu büyük bir körlük tabii. Büyük evet. bir körlük ve politikayı da ıskalamak gibi bir şey bu. Evet. Şimdi tabii bu soğuk savaş kültürünün yarattığı bocalamalara hani örnekler o kadar çok ki, bocalama diyorum, biraz yumuşak kullanmaya çalışıyorum. Fakat özellikle son zamanlarda hükümete yakın muhafazakar basında artan indirgemeci, külliyatçı, yani toptancı sol düşmanlığı da çok dikkat çekiyor. Yani hani komünizm düşmanlığını hatırlatan komünizmle mücadele derneklerinin 60'larda 70'lerdeki söylemini hatırlatan bir hava esiyor. Şimdi bütün tartışmaları buraya kilitlediğinizde her şey ak ya da kara olmak zorundaymış gibi bir algıyı da hakim kılıyorsunuz. Şimdi ben buna bugün çok somut bir vesile yokken, öylesi hani ne yazayım diye düşünürken aklımda hep vardı soğuk savaş kültürü. Soğuk savaşı aşma bir dinamiği yakalamıyorsanız, çok sonrasında geliyorsanız ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bak mesela Almanya'yı tekrar örnek vereyim mi? Yani bu lütfen konuda. Tabii. Şimdi Almanya 1848'de bütün Avrupa sosyal devrim dalgasıyla çalkalanırken, yani işçiler örgütlenmiş, şimdi Amerika'daki gibi sayabileceğimiz bir, o dönem için bir dinamik kalkışma varken, Almanya Burjuva devrimi yapmaya kalkmıştı 1848'de. Yani Fransa'nın 1789'da yaptığını, İngiltere'nin 1649'da yaptığını Almanya 1848'de yapmaya kalktı. Gecikmiş bir ülkeydi. Ve tabii yarı yolda kaldı. Devrim yenildi. Çünkü liberal kanat ve burjuvazinin en güçlü temsilcileri korktular. Neden korktular? Marx şöyle diyor. Artık burjuva devrimlerinin o ilk yapıldığı zamandaki gibi yükselen sınıf burjuvazi değil, işçi sınıfıydı. Burjuvazi devrim fikriyle oynamanın ne kadar tehlikeli olduğunu alttaki sınıfların hareketliliğinden anladı ve işçi sınıfıyla birlikte hareket etmek yerine monarşiyle uzlaşmayı tercih etti. Şimdi gecikmişlik bu tür sıkıntılar yaratıyor demek istiyorum. Mesela AKP'nin bu konuda Türkiye'de demokrasi güçleri, işte ister Kürt hareketinin yarattığı dinamikler olsun, ister hani toplumun farklı kesimlerinin çok da işte hani büyük olmasa da demokrasi yönündeki talepleri, onların dinamikleri olsun. Bunlar canlandıkça, ben geçen gün Çanakkale'deki konuşmamda da söyledim. Bunlar canlandıkça AKP'de daha fazla demokratikleşmenin kendine kazanım saydığı şeyleri korumayı zorlaştıracağı gibi bir korku yaratıyor. Yani AKP daha fazla demokratikleşme benim hegemonyamı sarsar korkusu yaşamaya başlıyor. Çünkü gecikmişliğin yarattığı o her zaman alttaki ya da arkadan gelen beni acaba alt eder mi? Ya da benim şimdi kurduğum iktidarı bu kadar rahat sürdürmemi zorlaştırır mı, engeller mi korkusu önemlidir. Yeni anayasa konusundaki isteksizliğini de, ayak sürmesini de ben buna bağlıyorum açıkçası. Yani kısmi kazanımlar işte vesayet sistemini geriletti. 12 Eylül referandumuyla yargı bürokrasisine önemli bir darbe vurdu. Kendi sistem içinde yerini belli ölçülerde sağlamlaştırdı. Kendine göre kazanım saydığı şeyleri şimdi konsolide etmek istiyor. Daha fazla demokratikleşme konsolidasyonu zorlaştırabilir. Yani kendi kazanımlarını koruma korkusu, kaygısı yaratabilir. Koruyamama korkusu yaratabilir. Şimdi böyle bir daldan dala atladık belki. Hani ama yani bence çok son derece önemli bir dönüm, son 10 yılımızın, 10-12 evet. yılında bir değerlendirmesine yapmaya kolaylık sağlayacak, analizde kolaylık sağlayacak bir araç gibi görünüyor bana da bu. O zaman şöyle bir not edelim, bu gecikmişlik meselesini ne zaman gündem çok çok yakıcı bir konu içermiyorsa dönüp dolaşıp bunu konuşalım. Evet, ben de onu önereceğim. Çünkü hani gündemde bazen sadece onu konuşturmayı gerektirecek önemli olaylar olabiliyor. Benim de gündemle çok somut bir bağlantı olmadan bir yazı yazma havası vardı dün üzerimde. Yani böyle bir istek olmuştu. Geçmişte hesaplaşmayı vesile ederek bu gecikmiş diye bir yanından bulaşmak istedim açıkçası. Öyle bir, bunu da bizim programlarda bir devreye girecek konular arasında ilk sıraya yerleştirebiliriz. Aynen öyle. Büyük bir parantez açmış oluyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi güzel bir gün olsun tekrar. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41